और किसी तरह तू देखे जब वो घबराहट में डाले जाएंगे फिर बचकर न निकल सकेंगे और एक करीब जगह से पकड़ लिए जाएंगे।